بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس Ey yüceler yücesi Allah'ım! Kırık dökük hallerimi ancak senin lütfun ve rahmetin sarıp sarmalayabilir. Beni fakru zaruretten ancak senin kerem ve ihsanın kurtarabilir. Korkularım ancak senden gelecek emniyet ve güvenle kaybolur. Ey rahmetine, merhametine, rıza ve rıdvanına ermek, kullarının en yüce emeli ve arzusu olan Sultanlar Sultanı Allah'ım. Ey salih kulların dostu, dertlilerin dertlerine derman gönderen, inayetiyle yardım isteyenlerin imdadına koşan, keremi bütün keremleri aşkın, merhameti de bütün merhamet hislerinin ötesinde olan Yüce Rabbim, işte huzurundayım. İhtiyaçlarımı sana arz ediyorum. Dua ve niyazım da başkasına değil, yalnız sanadır. Gönlümü hoşnutluğunun serinliğiyle ferahlatmanı ve bana olan nimetlerini kesintisiz devam ettirmeni istirham ediyorum. Ey Kerim, Cemil ve Erhamurrahimin olan Allah'ım! Ameli az, dua ve niyazda ifade eden aciz, bu garip ve zavallı kuluna merhamet et. Bitip tükenmeyen nimetlerinden onu da nasiplendir. Kıyametin en dehşetli gününde bu biçare kulunu da kendi himayene al. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.